do swej poduszki i ty się przytul. Synku malutki do swej poduszki i ty się przytul. Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. W moim domu cienie tańczą w lustrach, tam, ta, da, dam. Czuło szepty zastygły na ustach, tam, ta, da, dam. Ze mną we mnie, ze mną we mnie. Krople łez snują się po kranie, zimnym kranie. Suche kwiaty, co pachnią lasem, tam, da, da, da. Zachmurzony, przegrywam z czasem, tam, da, da, da. Pan redaktor zostawił nas z tak piękną balladką. No, jakoś sobie, mam nadzieję, poradziliśmy, bo i na dzień dobry też chyba nieźle korespondowały kremlowskie kuranty. Prawie 4 minuty po godzinie 4. No, a jak co dzień o tej porze nasza piosenka dnia. Dziś zapowiedź drugiego albumu, premiera tego wydawnictwa w marcu przyszłego roku. Krótko i na temat. No, krótko to nie będzie, ale tak sobie to Noel i spółka nazwali. Noel Gallagher's High Flying Birds. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. The sound of the road cracking on your neck. The Heat of the Moment i Noel Gallagher's High Flying Birds. To dzisiejsza piosenka dnia z nowego albumu, który pojawi się w marcu oczywiście przyszłego roku. To wielokrotnie dziś się zapowiedź tego wydawnictwa. Między innymi po 7 w porannej audycji zapraszamy do Trójki. To już teraz serdecznie zapraszamy. To po godzinie 7, a na razie powolutku, po cichutku, po jednej nutce. Na to przybysz i nowe nagranie. Utwór zatytułowany Miód. Śniło mi się, że mam wielki biust. Poruszam nim i wszyscy się kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód. Ciągnęły się od szyi po kanapie. Że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył. Że wierzę w Boga, który we mnie wierzy. Że mam odwagę mówić prawdę lub nic. Że moim gardłem biegnie złota nić. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łaknąc powietrza. Żadna krzywda nie dzieje się nam. Nic nam nie grozi, wszystkiemu możemy sprostać. Wiesz, potrafię mieć taki strzał kosmiczny we śnie, co tak mnie porazi, że potem świecę w ciemnościach. Więc nie budź mnie, wolę w snach swych pozostać. Obudzę się, kiedy dorosnę. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łatnąc powietrza. No, tak jest, cud miód należałoby powiedzieć. No tak właśnie się dzieje. Miód i na tu przybysz to nowe nagranie w Trójce, a jak zwykle o tej porze, 11 minut po godzinie 4, no to czas dla Państwa na te pierwsze sygnały mailowe, telefoniczne i SMS-owe. Budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Gdyby Państwo mieli ochotę, no to rzecz jasna można stać się, czy być przodownikiem budzikowym na dziś. Zapraszamy. A, znak sygnał. Trzy szybkie, czas start. Maria, Kluczowe, daj o kluczem Marii Seresa, Santa, da Maria. pięknie i delikatnie, z takim właśnie wspaniałym początkiem i końcem. Balkon Electric, dawno niesłyszane, a no właśnie, zdarzyło się. Zdarzyło się dziś panu Jaśkowi, który to jak zwykle wahadełko odstawia Łódź Grudziądz. Dziś już właściwie z Grudziądza do Łodzi o tej porze. Pogodnie, 5-6 stopni i sucho. No wspaniale, nie tak wielką, ale jednak ciężarową. Jedziemy razem, zsuniemy. Bardzo się cieszymy. Telefonicznie pan Jasiu dziś jako pierwszy. Pan Michał, taksówkarz z Krakowa. Lotnisko Balice bez mgły. Pozdrowienia. Bardzo dziękujemy za informacje z pola walki nie tylko, ale także z pola tego małopolskiego, krakowskiego. Jeszcze będą, bo kolejne sygnały od państwa również napływają. A zatem brawo dla pana Michała. A mailowo pan Witek dziś wstał o 4:00, by spróbować trzech szybkich. Czy się uda po raz pierwszy z Górnego Śląska? No i się udało. Serdecznie gratulujemy budzikowym przodownikom. Po całej nocy spadania głową w dół czuję, że poczułem, jakbym jeszcze coś czuł. Potykam się o resztki wczorajszego dnia i choć dawno nie spałem, to nie chcę mi się spać, o nie. Zagłuszyć ulicy szum. Ja też nocą chciałem być głośniej niż tłum, by dotarło do ciebie choć kilka słów. Nie udało się raczej, lecz spróbuję jutro znów. Niby mnie wkurza to trzaskanie drzwiami bliczek, te twarze tak stęsknione za robotą, to niczego mi nie trzeba, nie rozglądam się za niczym. Miluję te poranne powroty, w hotelu nie usypia sprzątaczek, bleble. W opakowaniu czekam na nie nadchodzący sen, zjem śniadanie i wyjdę, zanim znów się ściemni, by zrobić coś starego po nowemu zupełnie. WoW i po godzinach z listy przebojów trójki do góry, ale jednak no, powolutku z 20 na 19. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1709 notowaniu listy przebojów trójki. 20 minut po godzinie 4, pora rozpocząć nowy dzień, choć tak naprawdę słońce obudzi się dopiero po 6:30, a zajdzie już o 16:00, zatem dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. Imieniny Henryka, Karola, Olgierda i Witalisa. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. 308 dzień tego roku przed nami, no a po ludzku wtorek, 4 dzień listopada. Nie pierwsze, nie drugie, a już trzecie miejsce na liście. Artur Rojek i Czas, który pozostał. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. A. myśli to nie to. Usiłuję uwierzyć w coś, nawet jeśli to nie tu. Usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Nie daj wytchnienia, nie miej litości. Konkurencja spora, ale może jeszcze, może nie takie rzeczy histeria listy przebojów pamięta. Kiedy to z pierwszego na drugie, później na trzecie i znów hyc na sam szczyt listy przebojów. Artur Rojek, czas, który pozostał, ostatnio z drugiego na trzecie właśnie. 25 minut po godzinie czwartej, a jak zwykle o tej porze przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. A w 1859 roku zmarł Paul Laroche, francuski malarz, twórca obrazów historycznych, portretów i malowideł ściennych. Specjalizował się w realistycznie przedstawianych, sensacyjnych tematach historycznych. W roku 1908 urodził się Józef Rotblat, brytyjski fizyk żydowskiego, polskiego pochodzenia, profesor Uniwersytetu w Londynie, członek Polskiej Akademii Nauk, lider pacyfistycznego ruchu naukowców, zwolennik zmniejszania znaczenia broni jądrowej w polityce międzynarodowej. Laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1995 roku, zmarł w roku 2005. 75 lat temu Kongres Stanów Zjednoczonych na nadzwyczajnej sesji zwołanej przez prezydenta Roosevelta dokonał poprawek w uchwałach dotyczących zakazu sprzedaży broni krajom znajdującym się w stanie wojny. Zatwierdzenie prezydenckiego projektu zwanego Cash and Carry stanowiło pierwsze tak poważne odejście od obowiązującego w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych izolacjonizmu, formalnie rozpoczynając też zmierzch tej doktryny politycznej. 22 lata temu zmarł Kazimierz Smogorzewski, historyk, współredaktor Encyklopedii Britannica, a równo 6 lat temu Barack Obama został wybrany na pierwszego czarnoskórego prezydenta Stanów Zjednoczonych. To już 6 lat, pamiętamy to jak dziś, a było to w roku 2008. To tylko wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy, rzecz jasna, kalendarium, także tego, a może nawet przede wszystkim tego muzycznego, już za niecałą godzinę. Pomarszczona skórą i wygięty kork, kiedy się urodził, nie miał wiele szans. W bardzo dużej głowie pływał mały mózg, starczał ledwie tyle, by zrozumieć kilka słów. Pewien mroźny ranek przesądzono los, jego jego ojciec twierdził, że uprawiać będzie boks. Wszyscy mu najbliżsi podchwycili plan. Słychać było setki identycznych, mądrych rad. I ile sił z tego nieźle można żyć, jeśli ty utrzymasz się, nas utrzymasz także. I ile sił może wygrać złoty pas, w takim pasie uwierz nam, możesz mieć kobietę. Pierwsze starcie w ringu i fatalna rzecz. Nie chciał bić partnera, gdy zobaczył świeżą krew. Po kolejnych walkach wracał zawsze sam. W nocy słychać było bardzo cichy płacz. Pewien mroźny ranek wszystko wzięło w łeb. Podczas ważnej walki przestał bronić się. Pierwszy cios od razu zmiażdżył jego nos. Zanim zapadł w ciemność, usłyszał ciężki głos. I ile sił z tego nieźle można żyć, jeśli ty utrzymasz się, nas utrzymasz także. I ile sił może wygrać złoty pas, w takim pasie uwierz nam, możesz mieć kobietę. Sekundę 4:30. Idealnie teraz właśnie Stefan i Bielizna. Kto wie, może pan synaptyk w bieliźnie prognozuje to, co przed nami. No ale do rzeczy. Europa południowo-wschodnia pod wpływem rozległego wyżu z centrum nad Morzem Azowskim. Polska będzie w strefie przejściowej między niżem właśnie z ośrodkiem w rejonie Danii, a wyżem rzeczonym z centrum w rejonie Morza Azowskiego. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie, no jakkolwiek to dorzecznie bądź nie brzmi, z południowego zachodu polarnomorskie. Wiatr dziś, no właśnie, w rejonach podgórskich państwo to akcentują, telefonujący, piszący z południa, że dziś wiatr silny, zanosi się nachalny w rejonach podgórskich do 85 km na godzinę, a w partiach szczytowych Karpat nawet do 120 km na godzinę. Wiatr południowy w większości regionów umiarkowany, lokalnie dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. No, na termometrach chyba pięknie, jak na początek listopada. W dzień ma być od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 12-14 w centrum. Najcieplej dziś w Małopolsce i na Dolnym Śląsku, nawet do 16 stopni. No i co bardzo cieszy, lokalnie dziś może zachmurzyć się tylko na Mazowszu i na Pomorzu Zachodnim, ale nigdzie nie powinno padać. W zdecydowanej większości regionów dziś ma być słonecznie. Sometimes I think I can. ever before. I am the master of my world. Everything is mine, and I am completely full of joy. Could I lose my mind? Thank you, I'm fine. Everything is alright. Thank you, I'm fine. Everything's alright now. Never be better. Przebojowo duet Plastik za 25 minut piąta i pan Wojtek z Bielska-Białej, gdzie minus jeden to na pace, a na zewnątrz poza Kiprem 13. Zatem gorąco pozdrawiamy i Dracula z Sandomierza z nami, i pan Michał z Krakowa, i pan Paweł z Łosic przy porannej kawce. To sygnały od państwa. Także pani Basia, która odroczyła pójście spać w związku z tym, że lubi słuchać. No tak, po prostu. Zdrowia życzymy i wszystkiego, co najlepsze. Także pani Ania z Bemowa Płytowa o tym, że dziś podąża do Krakowa. Michael Bublé tam właśnie. No ale wcześniej przecież obowiązki, zanim przyjemności. Gulasz dla rodziny o tej zacnej godzinie. No to musi smakować. Znaczy, najpierw trzeba zrobić, to wiadomo, ale później to dopiero będzie uczta. Pozdrawiamy bardzo gorąco i gulaszu, i buble. Życzymy najlepszego w konsumpcji. Miejmy nadzieję, że tych koncertów w Polsce już więcej odwoływanych nie będzie. Wczoraj zapowiadaliśmy Krawca, no i Krawiec będzie szył, ale dopiero w połowie grudnia, a nie tak jak zapowiadaliśmy, to już byłoby po koncercie tym łódzkim właśnie wczorajszym. Zachęcam do porannej korespondencji, czy koncertowej, czy kulinarnej, czy tak po prostu drogowej, pogodowej, bo tej zazwyczaj najwięcej, nie tylko od nas, ale także z poza kraju raju. To mailowo budzik@polskieradio.pl, bo za chwilkę państwa zagraniczne sygnały, ale również SMS-owo 71335, tak po prostu telefonicznie 2 2 7 3. A jak zwykle o tej porze w budziku z naszego alfabetu, dziś 3 razy P, jak u pana Artura w Toruniu, pompki, przysiady i podciąganie, to u nas 3 razy P, przed chwilką Plastik, za moment Bukartyk, Piotr zresztą, ale wcześniej Kosiarkiewicz, Patrycja. Czasami tylko bywa przez szybę światogląd.

14 grudnia nowa płyta Piotra Bukartyka z czwartku na piątek. A dziś Kup sobie psa to kolejna emisja tegoż właśnie nagrania. Ostatnio pamiętamy, że to była nasza piosenka dnia, utwór zatytułowany Kup sobie psa. No i pamiętamy, że piosenki te z zestawu piosenek dnia lądują w tymże zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Gorąco Państwu polecamy. To było 3 razy P z naszego budzikowego alfabetu, a rzecz jasna te 3 razy P zapożyczamy. A dziś akurat od pana Artura, któremu to w Toruniu i okolicach przedłużyło się spotkanie rodzinne, ale dziś znów kawa i do tego kefir i rozgrzewka poranna. Bardzo się cieszymy, że wspólnie rozpoczynamy ten nowy dzień. Na dzień dobry pan Przemek z Grudziądza o tym, że 7 stopni sucho i wieje ze wschodu i to znacznie, a my ruszamy wspólnie, no to bardzo się cieszymy, tym bardziej, że pan Przemek rusza z trójką po słodkość. Pan Darek, jak zwykle, będzie Grodziec na posterunku, zgłasza swą obecność we właściwej kolejności. Śniadanie zjedzone, kawa wypita. Ruszamy do pracy, mimo że jeszcze środek nocy. Ale właśnie, ale już raczej przyjmujemy, że to nowy dzień. Za miesiąc z niewielkim okładem, za niecałe 2 miesiące już będzie odbijało w drugą stronę i będzie dnia przybywać. Zawsze to minutkę, dwie, ale więcej. Na dzień dobry także pan Tomek o tym, że w Cieszynie cieplutko, plus 12, czyste niebo i do tego ciepły wiatr. No to tak na dzień dobry, również z życzeniami ostrożnej drogi do pracy. Jeśli chodzi o koncerty, no to wiadomo, Lenny Kravitz przeniósł na wigilię koncertu Briana Adamsa w Krakowie, a wigilia urodzin Briana też będzie pewnie świętowana nie tylko w Krakowie, ale pewnie i w Łodzi. Wielki fan pani Agnieszko z Krakowa. Dziś również o tym, że na polu plus 3. No ładnie, no ładnie, jak to trójkowo brzmi. Nie czuję, że rymuje. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że niesamowicie ciepło, to prawda, ale wieje, no nie do uwierzenia, że to już listopad, ale jednak nie pada, ale jednak zwracam uwagę na ten wiatr właśnie. Z trasy i na Wrocław, Szczecin, sucho, ciepło i bez mgieł, jak zwykle coś na rozgrzewkę. będziemy próbować. No i pan Stefan zadowolony z bielizny, bo to idealnie mobilizujący i pasujący do talentu trójki. Pan Stefan, rzecz jasna. Bardzo się cieszymy i również gorąco pozdrawiamy. No to teraz pan Janusz z pozdrowieniami od pana Janusza. Powinienem powiedzieć pana Januszka, bo ze Szczecina przecież też ciepłe pozdrowienia, tam plus 4. A na naszym termometrze 12. 12 do 5. Kiedy umrę, kochanie, gdy się ze słońcem rozstanę i będę długim przedmiotem słusznym, czy mnie wtedy przygarniesz, ramionami ogarniesz, naprawisz co popsuł los okrutny? Często myślę o tobie, często piszę do ciebie. Janusz Radek. Muzycznie. A też taka rozgrzewka. Pan Piotr z Pekinu o tym, że było 4, teraz słonecznie i plus 11. Gorąco pozdrawiamy. Pan Stefan z Wiednia też jest z nami. Chyba momenta na północy pochmurno w Finlandii, ale jeszcze nie zimowo. Plus 9. Ciężko się wstaje, to od pana Michała. Pan Maciek z Azji Środkowej. Kirgistan nie zmienia czasu na zimowy, więc teraz już tylko 5 godzin różnicy. No i to prawie jak w domu. To od pana Maćka. Pan Piotr z daleka. Katar się kłania, plus 24. No tak gorąco jednak Katar. Bardzo dziękujemy. Pan Marcin, Nowa Zelandia, to niezmiennie Wellington z nami. Czasem chłodny wiatr, czasem dość silny, no ale przecież to wiosna. Bardzo dziękujemy. Te zagraniczne sygnały w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Jeśli państwo mają ochotę, to jak zwykle jesteśmy otwarci na te propozycje. U nas za 7 minut będzie 5. This vehicle never stops. Jumping out for a while, jumping out for a while means a crash. So better hold somebody's hand. There are some odds it is your friend. So better hold somebody's hand. There are some odds it is your friend. I need a walk, I need a walk aside. To see the things how they look from the outside. I need a walk aside. To see the things how they look from the outside. I need a walk aside. To see the things how they look from the outside. I need a walk aside. To see the things how they look from the other side. Far enough for leniency to fire, leniency to fire when I get lost. With all the U-turns and crossing roads, it's out of control, can keep it slow. With all the U-turns and crossing roads, it's out of control, can keep it slow. I need a walk, I need a walk aside. To see the things how they look from the outside. I need a walk aside. To see the things how they look from the outside. I need a walk aside. To see the things how they look from the outside. I need a walk aside. To see the things how they look from the outside. Renton na dzień dobry. Słychać gitarki? Słychać tych gitarek z pewnością będzie więcej. To po godzinie 5:00. Po 5:00 także powitanie nowego dnia. Będzie szelest prasy. Rzecz jasna, kalendarium również to muzyczne i nasz listopadowy cykl wypominkowy. To i więcej po godzinie 5:00, a do 5:00 niecałe 4 minuty.